γίνει. Dum, dum, dum. Dum, dum, dum. Χώρε μάνα μου. Dum, dum, dum. Dum, dum, dum. Θα κλάψουνε μανούλες με την οβάρ της, πιστεύω. Αλεξάκη. Πάνω που είχαμε ενωθεί με το συλλαλητήριο, πάλι ήρθε η Νοβάρτης και διχάζει τον ελληνικό λαό, διχάζει το πολιτικό σύστημα. Κρίμα, κράτησε μόνο δύο μέρες η ένωσή μας. Ενωμένοι Έλληνες, όπως ξέρετε, νικάμε και μόνο νικάμε. Ό,τι νίκη έχει γίνει είναι επειδή είμαστε ενωμένοι. Και τα τρία μνημόνια που είναι νίκες και του ελληνικού λαού και των συστημάτων της Ευρώπης είναι επειδή ακριβώς ήμασταν νίκη. Ναι, ενωμένοι, ενωμένοι, ενωμένοι. Οπότε πάνω που είχαμε ενωθεί, το είδαμε όλη την Κυριακή αλλά και η χθεσινή ημέρα, έρχεται η Νοβάρτης από χτες το μεσημέρι, βράδυ και σήμερα που γίνεται αυτή την ώρα και η Εξεταστική Επιτροπή και έχουμε διχαστεί για άλλη μια φορά. Οπότε κρίνουμε σκόπιμο να ξαναενωθούμε με τα κλασικά συνθήματα για την Μακεδονία. Τι να μαθαίνω, έχουμε από μικρά μαθαί και τραγουδάνε ο Μεγάλος Αλεξάνδρας και Μακεδονία ένι, έτανη και θα ένι και θα παραμένει ελληνική και δεν πρόκειται να χαρίσουμε αυτό το όνομα σε κανένα κράτος. Η Μακεδονία ένι, έτανη και θα ένι και θα παραμένει ελληνική. Και τραγουδάμε για το Μεγάλος Αλεξάνδρος. Από μωρό, ο Πίνιρνάρο, από μωρό. Τραγουδάνε για το Μεγάλος Αλεξάνδρος. Βάλαμε έναν καθαρό μου Έλληνα, καθαρό μου Έλληνα, να πει για τα δίκαια, γιατί πρέπει αυτά να τα θυμόμαστε και τώρα που πάλι με την Οβάρτης ξανά διχαζόμαστε σαν λαός. Να βρούμε τη συγκολητική ουσία γιατί όλα αυτά πάντα ενώνουν οι περιοχές της χώρας ανάλογα πώς θα το δει κανείς. Επίσης μας ενώνουν οι επιτυχίες της κυβέρνησης, ευτυχώς που ο Τσακαλώτος χθες πήγε στην Πάτρα, τις ανέλησε, τις θύμισε μία-μία και χαρήκαμε όλοι. Και είμαι στη θέση να σας ανακοινώσω σήμερα ότι βγήκε η ανακοίνωση επισήμως στις αγορές, ότι ξαναβγαίνουμε στις αγορές αυτή την εβδομάδα. Μπράβο. Το δεύτερο που έγινε μετά από το Eurogroup είναι ότι ξαναφτιάξαμε το, φτάσαμε στο στόχο που είχαμε για το πρωτογενές πλεόνασμα. Μπράβο! Το τρίτο πράγμα που έγινε είναι ότι τελειώσαμε την τρίτη αξιολόγηση. Μπράβο! Έγκυρα, που δεν το περίμενε κανείς. Μπράβο! Τελείωσε. Τρία στα τρία έγκυρα, τελείωσε και η τρίτη αξιολόγηση, τα είπε ο Τσακαλώτος και στη συνέχεια της φράσης του, αφού μας υπενθύμισε τα τρία πολύ θετικά, νομίζω τα συμμερίζεστε όλοι και γι' αυτό είστε και ευτυχισμένοι, είμαστε όλοι ευτυχισμένοι, είπε από ποιους ακριβώς δέχτηκε τα συγχαρητήρια. Βέβαια πήραμε τα εύσημα από το σύντροφο Dijsselbloem, το σύντροφο Wieser, το σύντροφο Schäuble. Κύρισε. Βέβαια πήραμε τα εύσημα από το σύντροφο Dijsselbloem, το σύντροφο Wieser, το σύντροφο Schäuble. Ωρε τι έχει να γίνει! Εξάρτητο και αν μπορεί, αν έχει να φάει ή δεν έχει. Ανεξαρτήτως αν έχει να φάει ή δεν έχει, θα ακούσουμε σε ποιον ανήκει αυτό το απόσπασμα. Αλλά να μείνουμε λίγο στους συντρόφους. Το λέει βέβαια χαριτολογώντας ο Τσακαλώτος, μιλούσε στο περιφερειακό εκεί συνέδριο της Πάτρας, ότι και καλά αυτοί δίνουν τα συγχαρητήρια, ο Dijsselbloem, ο Wieser, ο Schäuble, και τους αποκαλεί συντρόφους και καλά για να ξεκαρφωθεί, να αναζητήσει το άλοθη που το έχει ανάγκη ως αριστερός, γιατί μόνο αυτοί δίνουν τα συγχαρητήρια στα όσα κάνει αυτή η κυβέρνηση. Δεν τα δίνει κανένας άλλος, μούτζες και αγανάκτηση από τους ντόπιους, αλλά δεν έχει καμία απολύτως σημασία αφού οι σύντροφοι. Όπως τους ανέφερε, δίνουν τα συγχαρητήρια, είναι πολύ καλό. Ποιος είπε λοιπόν ότι δεν χρειάζεται ακόμη και δεν έχει να φάει ο Έλληνας αρκεί να του θέσει σε εθνικά θέματα ο ένας εκ των ομιλητών στο συλλαλητήριο προχθές, ο κύριος Κασιμάτης. Ήτανε μία, και αυτό είναι και το μήνυμα το αντίστοιχο το οποίο βγαίνει από τον ίδιο τον κόσμο που μας πλησιάζει και μας μιλάει. Είναι μια αντίδραση προς την, όχι μόνο για το μακεδονικό, το οποίο είναι εθνικό θέμα και ξέρουμε ότι τα εθνικά θέματα, όπως είπατε εσείς προηγουμένως, είναι τα θέματα τα οποία συγκινεί τον ελληνικό λαό από την, σε όλη του την ιστορία, ανεξάρτητα και αν έχει να φάει ή δεν έχει. Είναι μια οπτική και αυτό. Νομίζω καλύτερο όπλο για μια χώρα είναι ένας χορτάτος λαός, ένας ικανοποιημένος λαός, ένας αξιοπρεπής λαός, να έχει αυτά που πρέπει, γιατί αυτό έχει σημασία σε μια χώρα, όχι το σύνορο, το έδαφος. Αν ο λαός μέσα εκεί δεν ζει καλά, δεν έχει καμία απολύτως σημασία αν το σύνορο θα είναι εδώ, αν το σύνορο θα είναι εκεί. Ο λαός ο σωστός να παίρνει αυτά που παίρνει, να παίρνει αυτά που αξίζει, νομίζω είναι το καλύτερο όπλο, γιατί υπάρχουν και αυτές οι απόψεις ότι δεν πειράζει, χορτάστε με πατρίδα. Άμα δεν έχετε να χορτάσετε με αυτά που πρέπει να χορτάσει ο άνθρωπος, γιατί γεννήθηκε για να χορταίνει με συγκεκριμένα πράγματα και όχι με πατρίδες και με όλα αυτά, έτσι ακριβώς όπως τα πλασάρουν αυτοί που τα πλασάρουν για πολύ συγκεκριμένους λόγους. Πάμε να ακούσουμε λίγο Ομόνοια Κυβέρνησης, εσωτερικό κλίμα, εσωτερική συνοχή του κυβερνητικού σχήματος από το σύντροφο, γιατί όχι, Δημήτρη Καμένο. Περιμένω τον κύριο Παδημούλη ένα πράγμα. Επειδή μας είπε αυτός ο πολιτικός χαφιές, περιμένω μια δεύτερη ενημέρωση τον κύριο Παδημούλη να μας πει ποιοι ήταν. Να κάνει την ενημέρωση, να τη διαβάσουμε. Mm-hmm. Για να δούμε τι θα γράψει. Τώρα κύριε Καμένα, για να μείνουμε και στο, και να βρούμε και το φίδι μέσα στο Σανέλ. Έχουμε ένα φίδι μέσα στο Σανέλ. Επένεσαι μες στο πηγάδι. Αυτός ο πολιτικός χαφιές. Έβγαλε όλη μεγάλη. Αυτός ο πολιτικός χαφιές. Τα βραχιολιά της εγώ. Αλλά διότι ήταν αυτός ο πρωθυπουργός που ήτανε και χθες αποθεώθηκε στο συλλαλητήριο. Βεβαίως είναι ο Άδωνης, αυτή η φωνή που ακούσαμε μόλις, που σας άγγιξε την ψυχή, την καρδιά, αυτή η φωνή που μας γαλινεύει όλους. Είναι από τη χθεσινή κοπή το πίτα, έκοψε πίτα ο Άδωνης στο Κάραβελ, άπειρος κόσμος στις σκάλες πάνω κάτω, ήταν και ο Σαμαράς, ήταν βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, παράγοντες του τόπου, ψηφοφόροι, απολύτως λογικό. Εκεί λοιπόν που ήταν ο Σαμαράς μπροστά, μίλησε ο Άδωνης για τον Αντώνη Σαμαρά. Αλλά διότι ήταν αυτός ο πρωθυπουργός που ήτανε και χθες αποθεώθηκε στο συλλαλητήριο. Πρόεδρε, μας δίνεις κουράγιο, μας δίνεις δύναμη, είσαι παράδειγμα, κράτησε την Ελλάδα στο ευρώ, θυσίασες ακόμα και το μάτι σου για αυτή τη χώρα και θα σε ευχαριστούμε για πάντα γι' αυτό. Γεράκι, να τα σε βγάλω. Θυσίασες ακόμα και το μάτι σου για αυτή τη χώρα. Έγινε γυναίκα, θα σε πάρω. Τα βραχιολιά της βρώτου. Και θα σε ευχαριστούμε για πάντα γι' αυτό. Φωνάξαν και συνθήματα μετά. Ήταν και ο αγωνιστής ο Σαμαράς από κάτω, ο οποίος πήρε και το κομμάτι, άρχισε να το τρώει ενώ μιλούσε ο Άδωνης και πάρει το κομμάτι της πίτας και το τρώει, πεινούσε προφανώς. Ο άνθρωπος, όπως ακούτε εδώ, οι πρωθυπουργοί έχουν κόστος. Ο ένας θυσίασε το μάτι, ο άλλος έβγαλε τον έρπη. Θυσιάζονται για το καλό το δικό μας, για όλον μας το καλό, και αυτό φαίνεται, όχι πάνω τους, φαίνεται στο αποτέλεσμα. Πόσο ευτυχισμένοι είμαστε όλοι από τη θυσία οργάνων των συγκεκριμένων πρωθυπουργών. Είπε αυτά ο Άδωνης για τον Αντώνη Σαμαρά, έπρεπε να πει κάτι για τον Κυριάκο. Δεν υπάρχει ούτε ένα στη Νέα Δημοκρατία, ούτε μισός, που να μην δίνει όλες του τις δυνάμεις για να γίνει ο Κυριάκο Μητσοτάκης πρωθυπουργός μια αρχίτερα. Και είμαστε βέβαιοι ότι θα γίνει ένας πολύ καλός πρωθυπουργός. Γιατί είναι εργατικός, γιατί μελετάει και είναι νοικοκύρης. Και αυτό χρειάζεται σήμερα η Ελλάδα μετά από αυτή τη λέλαπα. Ένα νοικοκύρη να ξαναβάλει όλα σε τάξη. Να μην χάσει το μάτι του όμως κι αυτός, γιατί όποιος πέφτει με πάθος όλα αυτά έχει και προσωπικό κόστος. Να προσέχουμε τον Κυριάκο, γιατί τα μάτια του Κυριάκου δεν είναι τυχαία μάτια, μην έχουμε ζημιές. Οτιδήποτε άλλο μπορεί να το πάθει, αλλά να προσέξουμε πάρα πολύ. Το λέω σε όλους τους Έλληνες, μια που θα γίνει πρωθυπουργός, κάνει ό,τι μπορεί ο Τσίπρας γι' αυτό. Οπότε να τον έχουμε αρτιμελή για να προσφέρει όσο γίνεται περισσότερα και καλύτερα στον ελληνικό λαό. Τώρα θα μιλήσουμε για ενδύματα, dress code όπως το λέμε στην νεοελληνική. Μιλάει ο ειδικός. Όταν βλέπω τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που μπαίνουν στη Βουλή σαν τους λέτσους να κατηγορούν τους αριστοφόρους για γραφικούς, με συγχωρείτε, δεν μπορώ να δεχτώ με τίποτα. Δείξτε μου ένα κοινοβούλιο στον πλανήτη που μπαίνει βουλευτές ντυμένοι όπως μπαίνει ΣΥΡΙΖΑΕ στη Βουλή. Να καεί, να καεί το μπουρδέλο η Βουλή! Να καεί, να καεί το μπουρδέλο η Βουλή! Άμα ντύνονται έτσι, προφανώς να καεί. Το φώναξε αμέσως μετά, μόλις είπε όλα αυτά για το πώς ντύνονται οι ΣΥΡΙΖΑΕ που μπαίνουν μέσα σαν λέτσι σε αντίθεση με τους νεοδημοκράτες, με τις γραβάτες, καθαροί, περιποιημένοι. Τα ξέρουμε, τα θυμόμαστε. Οπότε να καεί, αν είναι και το έχουν καταντήσει έτσι. Άδωνης από τη χθεσινή πίτα είπε κι άλλα, στην πορεία θα τα ακούσουμε. 2-11-200-8-200 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας. Σας περιμένει με πολύ μεγάλη χαρά μέσα να πείτε, να ανταλλάξετε απόψεις. Έχουμε μπόλικο λαό σήμερα γιατί είναι η αντίδραση από τα χθεσινά. Θα τον ακούσουμε στην πορεία, έχουμε μειώσει τα υπόλοιπα για να χωρέσει ο λαός. SMS στέλνετε, γράφετε real και no, το μήνυμά σας και όλο αυτό στο 19650. Όλο αυτό έχει κόστος 1,24 μαζί με το ΦΠΑ. Και το τέλος κινητής, εδώ βλέπω ποσοστά διάφορα, έχει ένα κόστος αυτή η επικοινωνία, την αναφέρουμε εδώ συνεχώς, οπότε όλοι εσείς που θέλετε να επικοινωνήσετε με αυτόν τον τρόπο, να ξέρετε θα πληρώσετε. Επίσης τσάμπα είναι το mail, είναι τσάμπα, η διεύθυνση του οποίου είναι studio@papakirialfm.gr, δεν έχει μπει κανένας φόρος ακόμα, μπορεί στο μέλλον κάποια διάταξη να ασχοληθεί και με αυτό. Νίκος Απρανίδης ρυθμίζει τον ήχο. Και επειδή είμαστε στον αστορισμό της Νοβάρτης, από χτες μπήκαμε, άλλο ένα σκάνδαλο το οποίο έχει παραγραφεί και το οποίο επίσης ξεκίνησε από έρευνες ξένων από την Αμερική, γιατί όλα αυτά που τα μεγάλα σκάνδαλα έχουν έρθει στην Ελλάδα, Siemens Νοβάρτης, από έρευνες ξένων και όχι από έρευνες Ελλήνων. Ποτέ δεν πρόκειται Έλληνας να ερευνήσει κάτι σχετικό με τέτοιου τύπου σκάνδαλο ή χρηματισμό. Το θεωρούμε πλεονασμό, περιττό. Και έτσι συμβαίνει γενικώς. Παρεπιπτόντως έχει έρθει, αλλά όπως ακούτε τους ειδικούς από χτες, έχει παραγραφεί ένα μεγάλο κομμάτι. Ερευνούν για τη δωροδοκία, αν προκύψει, όταν θα προκύψει. Θα έχει ενδιαφέρον. Στη Βουλή συνεχίζονται οι συζητήσεις. Αλλά να πούμε ότι εμείς δεν τα πιστεύουμε όλα αυτά ως εκπομπή εδώ που έχουμε θέσει για όλα. Αν είμαστε και μικροί και μεγάλοι, δεν τα πιστεύουμε αυτά και δεν τα πιστεύουμε. Δεν πιστεύουμε ότι υπάρχουν σκάνδαλα στην ελληνική πολιτική ζωή και κοινωνική και οικονομική. Για τον απλό λόγο ότι όλοι οι πρωθυπουργοί που έχουν περάσει έχουν δώσει τεράστιες μάχες για τη διαφθορά. Είμαστε αδιάλακτοι στην αντιμετώπιση της διαφθοράς. Δεν θα καλύψουμε, δεν θα συμβιβαστούμε. Η πολιτεία θα εξαντλήσει κάθε αυστηρότητα απέναντι σε παράνομες πρακτικές και επίεργους λειτουργούς. Δεν πρόκειται ούτε να χαριστούμε σε κανέναν, αλλά ούτε και να κουραστούμε από αυτή τη σύγκρουση. Αυτό θέλω να είναι σαφές. Γι' αυτό σας καλώ όλους σε έναν αγώνα, σε μια πανστρατιά για την καταπολέμηση της διαφθοράς, της αδιαφάνειας. Και είμαστε αποφασισμένοι να βάλουμε και θα βάλουμε τέλος στη διαπλοκή και στη διαφθορά, είτε το θέλετε είτε δεν το θέλετε. Ωρα τι έχει να γίνει! Θα κλάψουνε μανούλες με την Νοβάρτης, πιστεύω. Και Μακεδονία ένει, έτανει και θα ένει και θα παραμένει ελληνική και δεν πρόκειται να χαρίσουμε αυτό το όνομα σε κανένα κράτος. Και τραγουδάμε για τον μεγάλο Αλεξάνδρος. This is the story of lovely Erekina. She went to bring water and into the well she fell. but then her lover came to pull her out safe. Από μικρά μαθαί και τραγουδάνε ο μεγάλος Αλεξάνδρας και Μακεδονία ένι, έτανι και θα ένι και θα παραμένει ελληνική και δεν πρόκειται να χαρίσουμε αυτό το όνομα σε κανένα κράτος. Να τα ακούσουν αυτά οι Σκοπιανοί για να ξέρουν. Μήνυμα από τον ακροατή μας εδώ τον Αντρέα. Δεν τρέπεστε ως κομμουνιστές που κομμουνιστές σαν και εσάς έβαλαν την ταφόπλακα την τελευταία τριετία στη χώρα μας. Ένα ωραίο μήνυμα. Με λογική μέσα, με γνώση του τι ακριβώς συμβαίνει, με σύνεση. Είναι το έγραψε άνθρωπος που έχει τα σφρένας που λέμε σώας. Αυτό ακριβώς. Από τον Αντρέα, έτσι να συνεχίσεις να έχεις αυτόν τον τρόπο σκέψης. Πας πάρα πολύ καλά. Μην ακούς και αν σου περνάει καμιά σκέψη για αλλαγή, μην αλλάξεις τίποτα. Έτσι ακριβώς. Βασίλης Οικονόμου είναι βουλευτής της Νέα Δημοκρατίας τώρα. Νομίζω πιο παλιά ήταν της Δημάρ, για λίγο μέχρι να κατασταλάξει και ακόμη πιο παλιά, άπειρα χρόνια ήταν στο Πασόκ. Πώς βγάλατε εσείς απόφαση? Στην πολιτική. Αυτοί βγάλανε απόφαση, να συμφωνήσω μαζί σας. Και εσείς εγώ, από την άλλη πλευρά, πώς βγάλατε λοιπόν, απόφαση? Πώς να τη δείτε δικογραφία? Εγώ, λοιπόν. Άρα εσείς δεν θα έπρεπε να πείτε όλα στο φως, να πάει στη Βουλή και να το δούμε? Όχι, κύριε Παναγιώτοπουλε. Εγώ λοιπόν, χωρίς να τη δω τη δικογραφία και εγώ, αφού λοιπόν θέλει πολιτικές. Α, εσείς απαντάτε αφού με θέλει πολιτικές μαγκές λοιπόν το Μαξίμου, θα του πω μια κουβέντα. Θα του σπάσω τα χέρια όταν πάει να τα πλώσει πάνω στη Δημοκρατία. Το Μαξίμου δεν θα έχει χέρια, θα τα σπάσει ο Βασίλης Οικονόμου, γιατί Νοβάρτη συζητούσαν σήμερα το πρωί στην ΕΡΤ. Λαός, μέρος Α, επηρεασμένος από τα χθεσινά εδώ της Ελληνοφρένειας και τα προχθεσινά στο κέντρο της Αθήνας. Ήθελα να κάνω μια ερώτηση, ρε. Πες μου, ρε πούστη, πώς μπορείς να αισθάνεσαι τώρα όταν ο γιος του βασανιστή σου μαλάκα λέει τα καλύτερα λόγια για σένα? Εξήγησέ μου το, ρε πούστη. Τι σκάτα έχεις, ρε γέρο, στο κεφάλι σου? Όλον αυτό τον κόσμο που σε πίστευε, ρε πούστη, πού τον έγραψες, ρε? Έλεος, ρε Νίκη. Ονομάζομαι Βιολόγος Πατερέλης. Ήθελα να ευχαριστήσω και εγώ από μέρος μου του Θοδωράκη, γιατί με δίδαξε κάτι. Και εγώ φυλακίστηκα, εξορίστηκα και λέω: δεν έχει σημασία τι έκανα στη ζωή μου, τι θα κάνω στο τέλος. Και τον ευχαριστώ πολύ που με προβλημάτισε να είμαι προσεκτικός. Και του θέτω και ένα ερώτημα. Αυτοί που τον χειροκροτήσανε την Κυριακή στο Σύνταγμα και αυτοί που τον χειροκροτήσανε το Σεπτέμβριο στο φεστιβάλ της ΚΝΕ, είδε καμιά διαφορά ανάμεταξύ τους? Τι αξία είχε το χειροκρότημα το ένα και τι αξία είχε το χειροκρότημα το άλλο? Από χτες όντως κηδεία έχω, φίλε. Εγώ όταν άκουσα το Θοδωράκη, συγκλονίστηκα από την εισαγωγή του που καλωσόρισε τους φασίστες. Τα αδέρφια του, τα αδέρφια του φασίστες, ναι. Αχ, φίλε, λοιπόν, αυτό το λάθος του δεν είναι το ίδιο με το Καραμαλίσι Τάγκς, δεν είναι το ίδιο με τη συγκυβέρνηση, με τη συμμετοχή σου Μητσοτάκη. Όχι, αγάπη μου γλυκιά, αδέρφια μας φασίστες δεν ήταν ποτέ. Ακριβώς. Επειδή ακριβώς δεν ήταν ποτέ, αυτό είναι το χειρότερο. Δεν πιστεύω σε πρόσωπα, αλλά αυτό ήταν η αποκαθήλωση ότι πλέον δεν πρέπει να κοιτάμε πρόσωπα και μορφές. Εκείνο που θα κρατήσω όμως είναι το έργο του. Αυτό που σημαίνει για μας, για μένα, για πώς μεγάλωσαμε αυτά τα τραγούδια του, αυτό δεν θα το πετάξω ποτέ, δεν θα το χαρίσω στους φασίστες. Αυτό να το ξέρουμε. Αυτοί μπορεί να το τραγουδήσουν, αλλά δεν ξέρουν τι τραγουδάγανε. Τραγουδάγανε το τραγούδι που βάζει το Θοδωράκι, αλλά δεν ξέρουν τι είναι αυτό πίσω από το τραγούδι. Λοιπόν, δεν τελειώνει τίποτε. Νομίζω ότι καθένας, όπως λέμε, τιμάει τα στερνά του, τιμούν τα πρώτα, δεν τα τιμήσει ο Θοδωράκης. Ας δώσουμε ένα υποτίθεται σχορχάτλο ότι είναι έναν τριόχρονο, αλλά δεν νομίζω ότι είναι αυτό. Ξέρει πολύ καλά τι έκανε. Ελπίζω να αισθάνεται άσχημα σήμερα. Τι να σου πω, δεν ξέρω. Αυτοί που τον περιφέρουν γύρω-γύρω σαν αρκούδα, βαρώντας τον τέφι, δεν ξέρω αν τα λένε όλα αυτά σήμερα, ή τον αφήνουν να κοιμάται. Ήθελα να πω στο Θήμιο ότι η κατρακύλα του Θεοδωράκη είχε αρχίσει πολύ πιο πριν. Χθες ήταν ο γδούπος που ακούστηκε όταν έφτασε στον πάτο. Οι λαοί, ο κόσμος, δεν έχει ανάγκη από σύμβολα. Από παιδεία έχει ανάγκη. Και την Ελληνοφρένεια. Ήθελα να κάνω μια ερώτηση. Να μάθω τη γλώσσα του ιδιώματος αυτού που μιλάνε οι Σκοπιανοί, που μιλάνε οι Σκοπιανοί. Αλέξανδρος. Πώς μεταφράζεται στα ελληνικά? Αλεχάνδρο, Αλεχάνδρο. Τους άνδρες. Συγγνώμη. Πώς. Η λέξη Αλέξανδρος προέρχεται. Έλα. Η λέξη Άλεξ. Αλεξής, να πούμε. Και άντρα. Αυτός που προστατεύει τον άντρα. Α, όπως το Αλεξικέραυνο. Πείτε το να συνοηθούμε. Ναι. Πώς το λένε αυτή τη γλώσσα τους, πώς λέγεται. Α, εδώ πέστα. Εκεί τους τριμώχνουμε. Γι' αυτό λέμε αμετάφραστο. Για να μην υπάρχει μετάφραση. Να μην καταλαβαίνουμε. Για να μην καταλαβαίνουμε. Εξακολουθούν να λένε Αλέξανδρος χωρίς να ξέρουν τι σημαίνει Αλέξανδρος. Πέστα, κύριε. Πέστα, κύριε. Ότι Σύλληπο σημαίνει αυτός που αγαπάει τα άλογα στα ελληνικά. Α, ο Φίλιππος. Δηλαδή αγαπάνε τα άλογα, η οικογένεια αγαπούσε τα άλογα. Προστάτευε τους άντρες. Ναι. Για το τεκνό των ηφαιστείων, δεν θα πούμε. Του Αλέξανδρου. Πάτε. Που τον προστάτευε. Δηλαδή, σαν άντρα, εγώ τον προστάτευε, λέω. Δεν λέω ότι τίποτα άλλο. Έκανε μια προστασία στον ηφαιστείο να παραπάνω. Ναι. Τα ξέρουν αυτά οι Σκοπιανοί. Άμα δεν τα ξέρουν, δεν ξέρουν την ιστορία μας. Αυτοί την ξέρουν, τη δική τους ιστορία. Ναι, έχουν ιστορία, τώρα άσε με τώρα. Πριν από τον 7ο αιώνα, πού βρισκόντουσαν αυτοί. Αλλά ο Μίκης δεν είπε για τον ηφαιστείο να πάνω στο συλλαλητήριο. Ήθελε να πει για τον αριστεροφασισμό, να χαρούν οι Κασιδιάριδες και οι Τζίμεροι. Τέλος πάντων, μη με τα ανοίξει. Να είσαι καλά. Η μαλακία είναι ελληνική, μην ξεχνάμε. Ναι. Ελληνική, ελληνικότατη. Κοιτάξτε, θέλω τη διεύθυνση. Πού βρίσκονται τα γραφεία σας. Γιατί θα φέρετε βόμβα. Όχι, καλέ. Θέλω να στείλω ένα μεγάλο μπουκέτο λουλούδια στη σημερινή εκπομπή της Ελληνοφρένειας. Α, τι λες. Κόκκινα τριαντάφυλλα να είναι. Κόκκινα θα είναι σαν και εσάς. Η γαρίφαλα, όχι γαρίφαλα. Όχι, τριαντάφυλλα θέλω να στείλω. Καλά, στείλω τι θες. Τους αγαπώ πολύ. Κηφισίας 215, περιμένω. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά, παιδιά. Γεια σας. Υπόκληση μεγάλη. Μεγάλη. Εγώ θέλω να απευθυνθώ σε αυτούς που καλά κάνανε και κατεβήκανε χτες, ρε φίλε. Σε όλους αυτό τον κόλπο 500.000, 2 εκατομμύρια, 3, ξέρω εγώ πώς κατεβήκανε. Πάμε την επόμενη Κυριακή. Και αν δεν προλαβαίνουμε την επόμενη, πάμε τη μεθεπόμενη να κατέβουμε για όλα τα υπόλοιπα τώρα. Για να πούμε ότι τουλάχιστον αυτή η μαλακία είχε μια αξία ότι μας ξύπνησε. Ρε. Πάμε να κατέβουμε για όλα τα υπόλοιπα τώρα. Πάμε να κατέβουμε 5 εκατομμύρια κάτω. Δεν ξέρω, φίλε, δεν ξέρω. Η Μακεδονία βασικά να είναι ελληνική. Μειώσεις τους μισθούς να γίνονται. Η Μακεδονία μη χαθεί. Μνημόνια να έρθουν. Την επόμενη φορά που θα δούνε κάποιον δικό του να πηδάει από καμιά ταράτσα, να του πούνε η Μακεδονία είναι ελληνική, μπας και το μετανιώσει. Ωρε τι έχει να γίνει! Χόρε μάνα μου! Θα κλάψουνε μανούλες με την Οβάρτης, πιστεύω. Είναι ο Άδωνης. Παλιότερο είναι αυτό, όταν είχε σκάσει το θέμα της Νοβάρτης, όταν είχε σκάσει, όταν το είχαμε μάθει εμείς. Γιατί το θέμα υπάρχει από ό,τι μπορούμε να καταλάβουμε. Υπογείως τρέχει στα υπουργεία, στα γραφεία, εκεί που γίνονται όλα και εκεί πραγματικά κυβερνάται η Ελλάδα. Γιατί στους διαδρόμους των υπουργείων γίνονται οι σοβαρές δουλειές, όλα τα υπόλοιπα είναι για την τηλεθέαση. Ο Άδωνης λοιπόν χθες μιλούσε για τις γραφικότητες στο συλλαλητήριο, επειδή η άλλη πλευρά, η αποδοπλευρά, έλεγε ότι θα υπάρχουν γραφικοί, πανκεντίνονται, μεγαλέξανδροι, βουκεφάλες και όλα αυτά. Και έκανε έναν ωραίο παραλληλισμό. Όταν ακούω αριστερούς να λένε ότι είναι γραφικοί αυτοί με τις άρισες και με τις στρολές των Μακεδονομάχων, αυτοί είναι γραφικοί. Ενώ όλα αυτά που λέμε τόσα χρόνια με τα σφυροδρέπανα και το Στάλιν και τα άλλα είναι μια χαρά. Δεν τρέχει τίποτα. Αυτά τους μαράνανε. Ωραίος παραλληλισμός είναι, όντως πραγματικά πάρα πολύ ωραίος. Δεν χρειάζεται να το σχολιάσουμε, το καταλαβαίνετε από μόνοι σας. Και μόνο του το συγκεκριμένο είναι και σχόλιο ταυτόχρονα. Αμέσως μετά έκοψε και την πίτα. Να κόψω κι εγώ λοιπόν ένα κομμάτι. Πρώτα το κόμμα για την Ελλάδα μας. Να ξημερώσω μια καλύτερη μέρα για αυτήν και να πάνε όλα καλά. Το δεύτερο κομμάτι για την παράταξή μας στη Νέα Δημοκρατία και τον πρόεδρο του Κυριάκο Μητσοτάκη. Και το επόμενο κομμάτι στον παρόντα πρώην πρωθυπουργό. Αντώνη Σαμάρα. Όλοι έχετε πίτα έξω, έχουμε κομμένα κομμάτια. Άρα μην ανησυχείτε, θα πάρετε όλη πίτα, αλλά δεν πάμε να την κόψουμε. Κάτω το έθιμο, 20 φλουριάνες τα κομμάτια. Φλουριά δώσανε. Όχι ευρώ, το προσέξατε. Φλουριά. Κάτι παίζει εδώ με το νόμισμα. Δεν ξέρουμε τι θα κέρδιζαν οι τυχεροί, δεν τα μάθαμε όλα, δεν είχαμε πάει προφανώς. Έχουμε αυτή την απορία. Αν κάποιος ήταν εκεί από την πίτα και κέρδισε, ας πάρει να μας πει τι ακριβώς ήταν το δώρο. Λαός από τα χθεσινά, μέρος Β. Τον Αποστόλη. Εγώ είμαι. Εσύ είσαι. Ναι. Το λίγο βγήκε μια περίεργη φωνή με πολλές αλλοιώσεις μέσα. Παρακολουθούν το τηλεφωνό σου. Α, μπορεί, δεν αποκλείεται. Και παρεμβαίνουνε. Οι πράκτορες, ξέρω εγώ. Εντάξει, ας τους χες τους. Τα ξένα κέντρα. Το ευχαριστώ για την εισαγωγή σου. Είναι μικρό. Του Θήμιου, ναι. Θα σου συνιστούσα να την κάνεις σύνθημα την εκπομπή σου. Είμαι μεγάλος, είμαι συνομήλικος του Μίκη, είμαι 6 μήνες μικρότερος, τον έχω γνωρίσει από τα 16. Το μικρός δεν έχει να κάνει με την ηλικία τελικά. Το μικρός και το κοντός έχει να κάνει με το πώς αποφασίζεις εσύ να κοντίνεις τον εαυτό σου. Τα σπερνάτη μου τα πρώτα. Σωστό. Συμφωνώ απόλυτα με το ότι λέει ο Καλαμούκης και συμφωνώ και με αυτό που λέει ότι τελικά δεν χρειαζόμαστε κανέναν από τους παλιούς. Όχι, και από τους παλιούς και από τους καινούριους. Κανένα μεσία, παιδιά, τα έχουμε πει αυτά. Και από τους καινούριους. Γι' αυτό σε ό,τι είπε δηλαδή συμφωνώ απόλυτα. Χαίρομαι πολύ που σ' ακούω. Έχω να σου πω τα εξής. Ότι λυπήθηκα πάρα πολύ για την ομιλία του Μίκη χτες. Από τα στενοχώρια μου δεν κοιμήθηκα όλη τη νύχτα. Η έναρξη η σημερινή του Θήμιου, τα λόγια που είπε ο Θήμιος είναι ιστορικά. Εγώ αυτή την εκπομπή θα την ηχογραφήσω και θα την ακούω για πάντα. Είναι πιο ιστορικά τα λόγια που είπε σήμερα ο Θήμιος από όσο ιστορικά μπορεί να ήταν τα λόγια που είπε χτες ο Μίκης. Αυτό έχω να πω και συγχαρητήρια σε εσάς. Ρε φίλε, βλέποντας τώρα αυτές οι εικόνες με τον Μίκη, θυμήθηκα ότι είχε δηλώσει ότι ήθελε να πάει να καταθέσει για τη Χρυσή Αυγή. Τελικά πήγε, ρε φίλε. Υπέρ. Ναι, βεβαίως. Τους έβγαλε αθώους, ρε. Αυτό είναι το θέμα, ότι κατέθεσε υπέρ. Και ένα άλλο. Να τους πω να μην τρομάξουν αυτοί οι φίλοι που πήγαν στο συλλαλητήριο, φίλοι. Τέλος πάντων. Όταν πάνε στο λιμάνι του Πειραιά και βγαίνουν, εκεί που λέμε την παγόδα, είναι μια σημαία εκεί πέρα. Ξέρεις τι σημαία είναι εκεί πέρα που έχουν σηκώσει. Κινέζικοι. Στο λιμάνι του Πειραιά. Αυτό είναι επένδυση, έτσι. Να μην ξεχνιόμαστε. Και ένα τρίτο. Ξαναβάλουνε πούλμαν, λέει, στη Θεσσαλονίκη για να πάνε τώρα το τριήμερο στα Σκόπια για να πάνε εκεί πέρα να βάλουνε βεζίνες, να παίξουνε. Στα καζίνο, να τα πούμε αυτά. Να βγάλουμε καμιά εταιρεία έξω. Άλλο αυτό. Άλλο αυτό, παιδιά. Μα το θέμα αυτό είναι. Μην έχει ίδιο όνομα με τη Μακεδονία μας και δεν μπορούμε να βγάλουμε έξω επιχειρήσεις. Να έχει διαφορετικό. Να πάνε να πάρουν κανένα δερμάτινο και να πάνε στο οδοντίατρο που είναι φτηνά εκεί. Ή να σπουδάσουν οδοντίατρο. Έλα, γεια. Δεν συμφωνώ με όσα λέει ο Θήμιος, φίλε, αλλά ένα μεγάλο μπράβο γιατί σήμερα έχει αρχίδια. Έχει αρχίδια και κοχώνες, πολύ μεγαλύτερα από κάτι άλλο του τσέχες στο Sky, φιλελευθεροφασίστες. Θέλω να σας δώσω συγχαρητήρια για την εκπομπή σας και για την προσωπική σας στάση που κρατάτε σε όλο αυτό το συνοθήλευμα των δίθεν Μακεδόνων. Σε μιλάει μια κυρία που είμαστε ο μοναδικός σύλλογος πολιτιστικός με έτος ιδρύσεως του 1906 η αναγεννηθήσα Μακεδονία χωριστής δράμας που δεν συμμετέχει σε όλο αυτό το σωρολό που γίνεται με τη δίθεν Μακεδονία. Ποια Μακεδονία είναι ελληνική, η Ελλάδα είναι ελληνική. Τα έχουμε πει τις προηγούμενες μέρες τώρα, τι μόνο παράγεις, αυτό που είχαμε πει. Λοιπόν, επειδή το γνώρισε και προσωπικά το Μίκη όταν ήρθε το 64 εδώ στη χωριστή να κάνει τα εγγένεια των λαμπράκιδων. Υποδοχή ήρωα, τον κουβαλούσαν 1,5 χιλιόμετρο στους ώμους τους οι χωριστιανοί. Το μετέφεραν με τη φιλαρμονική μπροστά να απεανίζει. Για μένα έχει κοντίνει πάρα πολύ. Συμφωνώ απόλυτα με το Θήμιο ότι έχει πεθάνει και για μένα. Αλλά δεν φταίει αυτός. Αυτά έγιναν όλα με τη βοήθεια της οικογένειάς του. Ανάμεσα σε όλους αυτούς τους όψιμους πατριώτες. Στενοχωρήθηκα πάρα πολύ γιατί το σύραν εκεί τον άνθρωπο. Η οικογένειά του, τα παιδιά του, τα εγγόνια του και το σύραν εκεί αυτόν. Αλλά ευτυχώς πέθανε ο Βάρναλης, ο Ρίτσος, ο Ελίτης και τόσοι μεγάλοι άνθρωποι. Και δεν πρόλαβαν να τα δουν αυτά τα ξεφτιλίκια. Γιατί θα ήταν το μεγαλύτερο ξεφτιλίκι που θα μπορούσαν να πάθουν σήμερα με αυτό που έκανε χθες ο Μέγας Μίκης. Ήθελα να ξέρω, μπράβο, σήμερα ο Θήμιος τα είπε πάρα πολύ καλά. Έχασα πάσαν ιδέα για το Θοδωράκι. Για όνομα της Παναγίας, πώς καταδέχτηκε να το χειροκροτούν οι χρυσαυγίτες και οι φασίστες και όλοι αυτοί οι Ελληναράδες. Είναι θέμα απόφασης. Μην το ρίξουμε σε κανένα παρασυρμένο, ε. Είναι θέμα απόφασης, πολιτικής στάσης. Εδώ Πογόνη, μη μασάμε. Μια ζωή ο ελληνικός λαός λάθη έκανε. Για άλλη μια φορά, λάθος δρόμο διαλέγει. Και ράψου για τα ξερονίσια. Φιλιά. Τι είναι εκεί, παρακαλώ. Real. Μαζί θα τον κλάψουμε, κατάλαβα. Ανησυχεί το παιδί από μέσα. Πες το τώρα να καταλάβει. Δεν μπορώ τίποτα να πω. Τίποτα. Όλα τα είπε ο Θήμιος. Όλα τα είπε. Δεν μπορώ να μιλήσω. Εντάξει, δεν πειράζει. Να είστε καλά. Συγγνώμη. Από μικρά μαθή και τραγουδάνε ο μεγάλος Αλεξάνδρας και Μακεδονία ένι, έτανη και θα ένι και θα παραμένει ελληνική και δεν πρόκειται να χαρίσουμε αυτό το όνομα σε κανένα κράτος. Εδώ είμαστε, να ξέρετε ότι βλέπουμε και τα μηνύματα που στέλνετε. Σήμερα έχουμε χρόνο, επειδή ήταν μεγάλα λίγο τα κέντρα, οι λαοί φουσκωμένοι. Οπότε τα έχω διαβάσει όλα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τα περισσότερα είναι καλά. Και για τα άλλα ευχαριστούμε έτσι κι αλλιώς, γιατί και μόνο που κάνετε τον κόπο να γράψετε οτιδήποτε. Να, τη Νέα Υόρκη εδώ, ο Βασίλης. Και επειδή λέει μου την είπατε πριν δύο εβδομάδες ότι και καλά είμαστε τεμπέληδες εδώ στην Αμερική, δεν το θυμάμαι, αλλά για να το λες μάλλον θα σου την είπαμε. Μάθε μου, λέει, ότι οδηγάω φορτηγό για 10-11 ώρες την ημέρα και εδώ η χρήση κινητού απαγορεύεται διαροπάλου. Και δεύτερον, δίνεται σημασία, μου λέει, στα λόγια του Μίκη που είναι μεγάλης ηλικίας και ενώ άλλοι που εδώ άλλοι πολιτικοί 40 χρόνια λένε μπιπ που όταν τις ακούς θέλεις να πλακώσεις τα χαστούκια. Τέλος πάντων, καλά να είστε, μου λέει, και ευχαριστώ που μου κάνετε παρέα στο δρόμο όλη μέρα. Καλημέρα, Βασίλης, Νέα Υόρκη. Στους δρόμους της Νέας Υόρκης είσαι και ακούς εμάς. Μάλιστα, ευχαριστούμε και μόνο για τον κόπο. Τσακαλώτος, ο οποίος πώς μιλάει ο Τσακαλώτος, δεν πάει ο νου σας σε αυτό που θα πει, γιατί έχετε όλοι στο νου σας το σαρδάμ που κάνει, τα όχι και τέλεια ελληνικά, αλλά όμως εμείς το πάμε αλλού. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα μιλήσω όρθιος, όχι για λόγο επιβολής, είναι θέμα του δικού μου πολιτισμού. Εγώ, όπως ξέρετε, μεγάλωσα στη Βρετανία. Εκεί ο κόσμος είναι λίγο κρύος, λίγο σεμνός, δεν εκδηλώνεται πολύ συχνά, δεν κουνάει τα χέρια του, αλλά η πανεπιστημιακή είναι τελείως διαφορετική. Οι Αγγλοσάξονες μιλάνε, φωνάζουν, τα χέρια πάνω, κάνουν έτσι. Έχει υποθεί για μένα ότι άμα μου δέσει τα χέρια δεν μπορώ να μιλήσω. Οπότε όταν είμαι καθιστός είναι δύσκολο. Έτσι λοιπόν, κάποτε θα λέει ο Τσακαλώτος, εγώ στάθηκα όρθιος. Και θα εννοεί αυτό, ότι δεν μπορεί να μιλήσει στα πάνελ καθισμένος. Ο Ευκλής Τσακαλώτος λοιπόν, όρθιος, χτες που ήταν στην Πάτρα εκεί στο περιφερειακό συνέδριο, νομίζω σήμερα θα πάει και ο Τσίπρας και βλέπω εδώ μου στέλνετε ότι θα έχετε και διαδηλώσεις έξω από τον χώρο που θα πάει ο Πρωθυπουργός. Φαντάζομαι θέλετε να του εκφράσετε από κοντά τις ευχαριστίες που οι δείκτες έχουν πιαστεί, που το πλεόνασμα είναι πολύ ψηλό, που δεν έκανε αυτά που έκανε ο Σαμαράς και που τα κορόιδευε τότε και που τα κατηγορούσε. Που δεν έχουμε μνημόνιο, που τελειώνουμε, που κάθε 5η Ιουλίου κλαίνει και κάθε 4η Ιουλίου επίσης αυτή την οικογένεια. Φαντάζομαι για αυτούς και άλλους 10 λόγους θα είστε όλοι εκεί στην Πάτρα, στο χώρο που θα πάει σήμερα ο Πρωθυπουργός. Ο Τσακαλώτος πάντως χθες που ήταν εκεί μίλησε ως ράφτης για την ανάπτυξη. Και οι εξαγωγές αυξηθήκανε όχι μόνο στις υπηρεσίες, αλλά και στα προϊόντα και στα αγαθά και αυξηθήκαν το τελευταίο χρόνο 4% σε πολλούς τομείς. Δεν είναι τομείς που θα φανταζόσασταν. Είναι στα μέταλλα, είναι στα μεταλλικά προϊόντα, είναι στην ενέργεια, δηλαδή είναι μια ανάπτυξη, ανάκαμψη που έχει βάθος, αλλά έχει και πλάτος. Να το μετρήσουμε. Όχι το βάθος και το πλάτος της ανάκαμψης, να μετρήσουμε πώς ήταν στο συλλαλητήριο. Έγινε το συλλαλητήριο την Κυριακή, και έχει πολύ κόσμο, το είδαμε. Αλλά έχουν μπει όλοι σε μια μανία, σε μια διαδικασία να μετρήσουν πόσος ήταν ο κόσμος. Λες και έχει διαφορά αν ήταν 400.000 ή 500.000. 1 εκατομμύριο λέγανε οι διοργανωτές. 1,5 είπαν, περίμεναν ένα, ήρθε 1,5 εκατομμύριο. Εντάξει, ωραία είναι όλα αυτά, όμως υπάρχουν και τα κανάλια που προσπαθούν αντικειμενικά να κάνουν έρευνα δημοσιογραφική. Έτσι λοιπόν έβλεπα χθες στο Sky το δελτίο, πήγε ο συνάδελφος, βρήκε δύο τοπογράφους, βάλανε κάτω την επιστήμη, βάλανε τους χάρτες, τις εικόνες, τα PC τους και μετρούσανε, κάνανε εκεί τις προσομοιώσεις όπως πρέπει να γίνει και κατέληξαν και οι δύο με την επιστημονική μέθοδο σε εντελώς διαφορετικά αποτελέσματα. Πλησιάζουμε λοιπόν προς το κέντρο της εκδήλωσης. Αναμένουμε πυκνότητα να μεγαλώνει και από τα 1,8 κατά μέγιστο που είχαμε μπροστά στον άγνωστο στρατιώτη να φτάνουμε στα 2,5 με 3 άτομα το τετραγωνικό μέτρο. Το τελικό νούμερο το οποίο φτάνει στις 220.000 άτομα σε όλη την εκδήλωση. Κάναμε την εξής προσέγγιση. Η μία θα έχει μια κόκκινη, η ζώνη 1 θα είναι ο πυρήνας που ουσιαστικά ήταν κοντά ο κόσμος και βάλαμε μια ζώνη δεύτερη με τα μπλε, η οποία είναι εκεί που αρχίζει αραιώνει ο κόσμος. Στο κόκκινο ήταν 3 με 4 άνθρωποι ένα τετραγωνικό, κοντά στην κερκίδα σίγουρα ήταν 5 και συνέχεια στο μπλε έχουν κάνει μια εκτίμηση ότι είναι 1 με 2 άτομα, είναι πολύ πιο αραιά. Άρα η εκτίμηση είναι ότι είναι 450.000 με 550.000. Ναι, αλλά δεν γίνεται. Είχαμε τους σεισμολόγους μέχρι τώρα που διαφωνούσαν. Τώρα θα έχουμε και τους τοπογράφους που θα διαφωνούν και θα αρχίσουν τα γνωστά μοντέλα της εκτίμησης, πόσοι ήταν, πόσοι χωράνε σε ένα τετραγωνικό, τι ακριβώς γέμισε εκεί, τι άδειασε εκεί. Έχουμε θέματα, θέλω να πω, ως κοινωνία και κυρίως ως επιστήμη. Πρέπει ένα συνέδριο επόμενο των τοπογράφων να τα λύσει αυτά τα θέματα, πώς τη μετράμε, τη συγκέντρωση. Και από εκεί και πέρα μπορεί αυτό να μας οδηγήσει και σε άλλα θέματα αντικειμενικού προσδιορισμού, γιατί όπως έχετε καταλάβει, ειδικά στους Έλληνες, το μέγεθος μετράει πάρα πολύ. Άλλωστε, υπήρχε και η μεγαλύτερη σημαία στο κέντρο εκεί. Μην μας πει κανείς δεν είμαστε και Έλληνες. Ο Γερανός, ο ψηλότερος, είχε τη μεγαλύτερη σημαία. Ο Δημήτρης Καμένος, επειδή είναι και συνετός άνθρωπος, τον ρώτησαν από το Skype για τα μεγέθη και δεν ήθελε να πει καθόλου, αλλά τελικά είπε. Ας σταματήσουμε λίγο την αριθμολαγνία. Δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία αν ήταν 300, 500, 600 χιλιάδες που έχω και τους υπολογίζω. 140 δεν ήταν, φαντάζομαι. Έτσι, 140 δεν ήταν και αυτό, όπως είπατε σωστά, κάνει ρεζίλια αυτό που το έβγαλε, χωρίς λόγο και ως μειόφιλε. Από εσείς την άλλη, πόσο πιστεύετε ότι ήταν, κύριε Καμένη, το ζήσατε από κοντά. Πάνω από μισό εκατομμύριο. Που δεν θα ήθελε να πει, στην αρχή δεν πρέπει να λέμε, να φύγουμε από την αριθμολογία, αλλά τελικά ήταν πάνω από μισό εκατομμύριο. Και γενικώς όλα αυτά με τα μεγέθη, ξέρω, έχει πάει το, νου, έχει πάει το μυαλό σας, επειδή είναι πονηρό και προβλέψιμα πονηρό. Έχει πάει εκεί που έχει πάει όλον το μυαλό. Οπότε ο Δημήτρης Καμένος πιάνει αυτό το σφιγμό του κόσμου, αυτή την ανάγκη και το γυρίζει και αυτός εκεί. Κύριε Καμένη, αληθορίζετε προς την ακροδεξιά? Εγώ? Όχι, δεν ακροδεξιά, αληθορίζω πουθενά. Έχετε ακούσει οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που λένε συνεχώς τις τελευταίες ημέρες πως κάποιοι βουλευτές του ΑΝΕΛ. Το ζήτημα είναι ότι αυτοί δεν μπορούν να αποδεχτούν τη δεξιά στροφή που έχουν πάρει στα οικονομικά. Πολιτικά δεν σας ενοχλεί να σας λένε ακροδεξιό, κύριε Καμένη? Δεν με ενοχλεί. Τι να κάνω τώρα. Ειλικρινά δεν με ενοχλεί και γελάω, διότι ξέρω ότι αυτοί που το λένε έχουν πολλά ψυχολογικά προβλήματα. Εδώ μας είπαν ότι έχουμε σχέση παραφύσιν. Βγήκαν 53 και είπαν ότι η σχέση με τους ανεξάρτητους είναι παραφύσιν. Δεν ξέρω, αυτό μου κάνει λίγο σεξουαλικό πρόβλημα. Να το λύσουμε. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ, κύριε Καμένα. Έχουμε θέματα. Όπως έχετε καταλάβει, ένα συλλαλητήριο μπορεί να προκαλέσει πάρα πολλά θέματα. Τελειώσαμε εδώ με τα του συλλαλητηρίου. Ένας ωραίος Μίκης Θοδωράκης. Μ' αρέσει προσωπικά πάρα πολύ το συγκεκριμένο. Μπιθικότσης το ερμηνεύει. Δημήτρης Χριστοδούλου η στίχη. Γέφυρα, σας αποχαιρετούμε. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο, αμέσως μετά τον Πιθικότση. Ακολουθεί το τρίτο μέρος του λαού. Γεια σας. Τα μάτια σου εγύρεψα στο πώς να πέ, στο πώς να περπατήσω, να γίνω μυρό γλυκό, καημούς παλιούς καημούς παλιούς να πείσω. Πήρα να σας συγχαρώ για την εξαιρετική εκπομπή που έχετε αυτή τη στιγμή. Καλή δύναμη και ελπίζουμε να έχετε και εσείς τη δύναμη να μην μας απογοητεύσετε ποτέ. Παρόλα αυτά, ούτως ή άλλως, κάποιοι θα συνεχίσουν. Και αν εμείς απογοητεύσουμε κάποιους, κάποιοι άλλοι θα συνεχίσουν. Πάντως, πολύ ωραία η τοποθέτησή σας. Θερμά συγχαρητήρια και πάλι. Συγχαρητήρια για το Θήμιο, για αυτά που λέει, αλλά μην τρελαίνεστε. Ο Κασιδιάρης και ο Τζίμερος θέλουν πολλούς μύκηδες για να ξεπληθούν και αν ξεπληθούν. Τι έγινε, σήμερα παίζεται τραγούδια του Εκλειπώντος. Ναι. Και από τον τάφο του, μήπως απαντήσει τίποτα εκεί στον Κασιδιάρη και στον άλλο βασανιστή της Χούντα. Θα ήθελα να τη δω την απάντηση αυτή σε αυτά που ακούστηκαν σήμερα. Δεν νομίζω. Τι να απαντήσεις. Άμα διαφωνείς, απαντάς. Άμα συμφωνείς, το αφήνεις να υπάρχει. Να ρωτήσω, γιατί ακούω στο Real FM εδώ στο ράδιο, πέθανε ο Θοδωράκης. Ουσιαστικά ναι. Τι είπα να πει ουσιαστικά. Μετά το συλλαλητήριο, ναι? Και την παρουσία του εκεί, ναι. Ουσιαστικά όμως, βιολογικά όχι. Γιατί ακούω που λέει στο ράδιο και... Όχι, όχι, μην ταράζεστε, μην ταράζεστε. Ζει. Ζει τώρα, ναι. Ζει μέσα από τις φωνές των τραγουδιών του που μπήκαν τώρα στα στόματα των χρυσαυγητών. Δύο επίσημα σχετικά με τον πρόλογο σου και με το χθεσινό συλλαλητήριο στην Αθήνα. Του Θήμιου τον πρόλογο, ναι. Πρώτον για το συλλαλητήριο. Απευθύνομαι στους Έλληνες και στους ομογενείς όπου αγωνίστηκαν πάρα πολύ για να οργανώσουν αυτά τα δύο συλλαλητήρια. Και θέλω να τους ρωτήσω, όταν πουλήθηκε το σπίτι σου Έλληνα, Έλληνα της Ελλάδος και Έλληνα της Ομογένειας, πού ήσουν, δεν διαμαρτύρεσαι καθόλου. Διαμαρτύρεσαι τώρα που από το σπίτι που εσύ παρέδωσες τα κλειδιά νοικιάζεται ένα δωμάτιο. Και διαμαρτύρεσαι τώρα, πάρα πολύ αργά. Καλά, και ένα βολικό δωμάτιο, στο δωμάτιο που μπορείς να κάνεις το μάγκα. Γιατί δεν κοιτάς σαλόνο τραπεζαρία που μπαίνουν χωρίς να δίνουν νίκιο κάθε τόσο οι γείτονες από την άλλη πλευρά της Ανατολής. Μιλάω πολύ ευγενικά για δωμάτιο. Μπορούσα να χρησιμοποιήσω μια διαφορετική έκφραση, αλλά επειδή σέβομαι πάρα πολλά τον εαυτό μου, χρησιμοποιώ μόνο τη λέξη δωμάτιο. Παραχώρησες, λοιπόν, σου παίρνουν τώρα αυτοί που εσύ πουλείς στο σπίτι, νοικιάζουν σε έναν τρίτο ένα δωμάτιο και διαμαρτύρεσαι. Και ξαναλέω, η ομογένεια με τα τόσα χρήματα και με τα τόσα λεφτά που διέθεσε για αυτά τα δύο συλλαλητήρια και με τα τόσα λεφτά που λέει ότι διαχειρίζεται για το καλό της Ελλάδος. Πού ήταν όταν πουλήθηκε το σπίτι που λέγεται Ελλάδα, ας μου απαντήσει κάποιος. Και δεύτερον, σε ό,τι είχε να κάνει με τον Θεοδωράκη, θα έπρεπε πολύ καλά να ξέρεις ότι ο Θεοδωράκης είναι αυτός όπου επέβαλε τον Κωνσταντίνο Καραμαλή το 1974 ως πρωθυπουργό της χώρας. Μετά από συμφωνία μεταξύ του Θεοδωράκη και της κυβέρνησης της Αμερικής τότε, που τον κάλεσε, όπως είπε ο ίδιος, η κυβέρνηση της Αμερικής εκεί για να του πει ποιον να βάλει πρωθυπουργό. Και εγώ ρωτάω, ο αντιστασιακός, ο αριστερός ο Θεοδωράκης, τι σχέση είχε με τις ΗΠΑ της Αμερικής την εποχή εκείνη, οι οποίοι είχαν επιβάλει στην χώρα μια χούντα, η οποία χούντα κυνήγησε, έστειλε στην εξορία, γελάμε εδώ, στην εξορία, στο Παρίσι, τέτοια εξορία πήγαινα κι εγώ, τον Θεοδωράκη. Μπορεί ο Θήμιος να μην είχε τη δύναμη να πει στο Μίκη Θοδωράκη φτούσου ξεφτύλα, εγώ όμως έχω τη δύναμη να το πω. Το 44 οι Γερμανοί μαζί με τους Χίστετς και τους Δοσύλλογους κάψανε τη γειτονιά μας, τα έχω ξαναπεί. Αυτά. Ναι, θέλω να πω μπράβο στο Θήμιο. Μπράβο, τίποτα άλλο. Ευχαριστώ. Είχα πάρει την περασμένη Δευτέρα και ο Θήμιος καθόταν και μας έλεγε: το Μίκη δεν τον αγγίζουμε. Και σου είπα ότι κάποιος πρέπει να τον μαζέψει. Το Θήμιο ή το Μίκη? Το Μίκη. Το Μίκη δεν το μάζεψε κανείς. Παρ' όλα αυτά, πριν ακούσεις, ήξερες ότι θα πει όλο αυτό. Περίμενες το αδέρφια μου φασίστες. Εγώ είμαι 70 χρονών και τον έχω ζήσει και τον έχω τραγουδήσει. Και έχω και προσωπικές ιστορίες και κάποια στιγμή θα έρθω να σου πω. Ο Μίκης είναι μεγάλος συνθέτης. Αλλά πολιτικός δεν ήταν ποτέ. Ήταν ανεμοδούρας. Όπου φύσαγε το ρεύμα. Δεν το έχει κάνει μία, δεν το έχει κάνει δύο, δεν το έχει κάνει τρεις. Αλλά τώρα, λυπάμαι, κάποιος δικός του δεν βρέθηκε να τον προστατεύσει. Το καλό πάντως με τους φασίστες είναι ότι εμπλουτίζεται η δισκοθήκη τους. Δηλαδή μετά το Σφακιανάκι μπήκε και ο Μίκης. Είναι δυνατόν τώρα να καταδέχεται να είναι ο Κασιδιάρης από κάτω και να παίζει ρωμιοσύνη? Τι να πούμε. Να πεις δεν χρειάζεται, να σκεφτείς χρειάζεται. Άστο. Πρώτα απ' όλα λέγομαι Φωτεινή Λεκατσά και κατάγομαι από την Ισάκη. Εγώ δεν θα πω τίποτα ούτε για την συγκέντρωση εχθές, ούτε για κανένα όνομα Θεοδωράκη, τίποτα. Θα σας πω ένα παρεμφερή όμως. Παρεμφερές. Ο μεγάλος ζωγράφος Σαλβαντόρ Νταλί ήταν πολύ μεγάλος ζωγράφος. Κάτι έχω ακούσει. Τα έχετε ακούσει? Ότι ήταν πολύ μεγάλος ζωγράφος, όχι κάτι άλλο. Ναι, ακούστε τι έκανε όμως. Τι έκανε, άφησε μουστάκι μακρύ, τα έχω δει. Έλα, έλα, άκου να ακούσεις. Ο Φράγκο της Ισπανίας, ο 40χρονος τύρανος της Ισπανίας, μια εβδομάδα πριν πάει στον άλλο κόσμο. Αχ, πόσες βλακίες. Φαίνεται η βλακία από χιλιόμετρο πριν αρχίσει. Διέταξε το θάνατο 5 αντιστασιακών. Ο κύριος Νταλή του στέλνε τηλεγράφημα συγχαρητηρίων. Α, έτσι ο κύριος Νταλής. Αμέ. Βρε τον Νταλή. Το έκανε. Ναι, ο πάρε το διαβάσει στον ιστορικό μεγάλο. Για να δω, μπαίνω τώρα. Να είσαι καλά, ευχαριστώ μου. Μου άνοιξε τα μάτια. Ποιο Μίκη τώρα, ο Νταλής ο ίδιος. Όχι, εγώ για το Μίκη δεν έχω να πω τίποτα. Κατάλαβα, γι' αυτό βγαίνουν χυμένα τα ρολόγια. Είχε συμβιβαστεί, πες τα. Να είσαι καλά, γεια.